Tu Polskie Radio, program trzeci, jest sobota 1 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy próbują gasić katedrę w Gorzowie Wielkopolskim, ogień zaczął trawić dzwonnice. Kilkanaście tysięcy domów nadal bez prądu po nawałnicach. Na wypadek starcia z anarchistami trenują francuscy policjanci. Gęste chmury dymu wylatują z zabytkowej katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Ogień w świątyni pojawił się po godzinie 18. Najgorzej wygląda góra katedry. Dwóch podnośników, dwa prądy wody podawane są na wieżę kościelną. Wydobywa się dym, jak również już na chwilę obecną widać już ogień około dzwonnicy na wieży kościelnej. My próbujemy ten pożar ugasić. Tak, o tym, co dzieje się na miejscu, opowiadał rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Dariusz Szymura. Policja całkowicie zamknęła ulicę przy katedrze. Sytuację jednak komplikują trwające w mieście dni Gorzowa. Centrum zastawione jest samochodami, a strażacy mają problem z dostaniem się do hydrantów. Wraca światło, ale nie do wszystkich. Wciąż około 11 tysięcy domów jest bez prądu po nawałnicach, które w minionych dniach przechodziły przez Polskę. Gdzie jest najgorzej? O to pytaliśmy Annę Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najwięcej tych awarii jest na Mazowszu. Tam bez prądu jest około 6 tysięcy odbiorców. Ale awarie też są na Podlasiu, w województwie łódzkim, dużo mniej w warmińsko-mazurskim i lubelskim. Zaraz po nawałnicach bez prądu było 200 tysięcy domów. W mieście, w którym hitlerowcy produkowali rakiety V1 i V2, pokazano Powstanie Warszawskie. Tak zatytułowana wystawa została otwarta w muzeum w niemieckim Peenemünde. Wcześniej pokazywano ją już w Berlinie, Monachium i Heidelbergu. Paweł Łukielski, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, mówi, że ekspozycja jest przyjmowana bardzo dobrze. Jest ona pokazana w sposób atrakcyjny graficznie i dosyć dobrze przemawiający do odbiorcy niemieckiego. Do niego została dostosowana. Jednocześnie opowiada całą tę historię, którą my chcielibyśmy, żeby Niemcy poznali. To znaczy od Warszawy, pięknego miasta przedwojennego, poprzez okupację, polskie państwo podziemne, aż po zwycięstwo wolności i właśnie nowoczesną Warszawę. Wystawa to 70 dużych plansz, kilka stanowisk multimedialnych i gablot z eksponatami. Muzeum w lato odwiedza nawet do 25 tysięcy ludzi. Francuscy policjanci trenują na wypadek starcia z anarchistami, tym samym przygotowują się na zapowiadane na początek jesieni demonstracje. O dmuchaniu na zimne nad Sekwaną opowie z Paryża Marek Brzeziński. Władze francuskie spodziewają się, że plany nowego prezydenta Emmanuela Macrona i jego rządu pod wodzą rekrutującego się z prawicy premiera Edouarda Philippa wywołają gwałtowne protesty ze strony skrajnej lewicy i organizacji lewackich. Dlatego już teraz policja i żandarmeria rozpoczęły przygotowania na taką okoliczność. Z jednej strony opracowywane są procedury postępowania, z drugiej prowadzone konkretne ćwiczenia. Szef jednostek specjalizujących się w rozpędzaniu demonstracji zorganizowanych na dziko wyraża nadzieję, że nowy minister spraw wewnętrznych Gérard Collomb okaże zdecydowanie w walce z anarchią. Jednocześnie przyznaje, że policjanci są fizycznie i psychicznie zmęczeni obowiązkami związanymi z walką z terroryzmem. Anarchiści zapowiadają, że skoro Macron ma przewagę w Zgromadzeniu Narodowym, to musi przemówić ulica. Flisacy nie mogą się opędzić od turystów. Tłumy ustawiają się w kolejkach, żeby spłynąć Dunajcem. Mąż mi tutaj taką niespodziankę zrobił, że nawet nie wiedziałam, że mnie tutaj zabierze. Jestem w szoku, bo mój mąż nie jest romantykiem, także mi taką niespodziankę zrobił, że rewelacyjnie. Piękne widoki, piękne góry, naprawdę. Zielono. Nigdy nie byłem w lecie w górach, także jestem pod wrażeniem. Świeże powietrze, spokój, cisza. Lubimy góry, drzewa, rośliny. Piękna przyroda. Człowiek bardzo odpoczywa. Bardzo można się wyciszyć. Pierwszy raz jestem i chyba nie ostatni. A pierwszy tydzień wakacji, wynik jest imponujący. Przewieziono prawie 14 tysięcy ludzi. Spływ przełomem Dunajce w Pieninach to jedna z największych atrakcji turystycznych w Małopolsce. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Dobry początek Tour de France dla Michała Kwiatkowskiego, świetny dla Geraint'a Thomasa, a fatalny dla Alejandro Valverde. Pierwszym etapem tegorocznej Wielkiej Pętli była jazda indywidualna na czas w deszczowym dziś Düsseldorfie. Najszybszy był Waliczyk Thomas z ekipy Sky, który objął prowadzenie w wyścigu. Ósmy jest Michał Kwiatkowski, a tak występ naszego zawodnika ocenił były kolarz i uczestnik Touru, a teraz komentator Eurosportu Dariusz Baranowski. Pierwszą część Michał pojechał bardzo dobrze, później jechał bardzo dobrze technicznie. W końcówce być może troszeczkę zmieniły się warunki pogodowe, dostał wiatr bardziej w twarz, no i to spowodowało, że inni zawodnicy jednak jechali później niestety lepiej. 25. pozycję zajmuje po pierwszym etapie Maciej Bodnar, 54. Rafał Majka, 159. Paweł Poliański. Wyścig zakończył się już natomiast dla Alejandro Valverde. Zanim na dobre się rozpoczął, Hiszpan poślizgnął się na zakręcie, uderzył w barierę i został przewieziony do szpitala. Musiał wycofać się z turu. Pierwsze doniesienia mówią o tym, że ma złamaną nogę. Pecha miał także dziś Jari Matti Latvala w rajdzie Polski. Awaria samochodu na 16. OS-ie wyeliminowała go z walki. Inni mieli nieco więcej szczęścia, ale także nie ustrzegli się drobniejszych usterek. Ostatecznie liderem po kolejnym dniu ścigania jest Thierry Neuville. Drugie miejsce zajmuje Ott Tanak, a trzecie Hayden Paddon. Novak Djokovic ma powody do zadowolenia przed Wimbledonem. Serb pokonał dziś w finale turnieju w Eastbourne Gaela Monfilsa i z optymizmem spogląda na rozpoczynający się już w poniedziałek wielkoszlemowy turniej w Londynie. W finale pań w Eastbourne zwyciężyła Karolina Pliszkowa, która wygrała z Karoliną Woźniacki do 4-4. Tomasz Bednarek i Dawid Pell wygrali natomiast grę podwójną podczas tenisowego Challengera w Mediolanie. W finale Polak i Holender pokonali gładko reprezentantów gospodarzy, tracąc tylko 2 gemy. 2 godziny temu mówiłam o transferze Jana Bednarka, który przechodzi z Lecha Poznań do Southampton. Przegląd sportowy donosi dziś o kolejnej spodziewanej przeprowadzce polskiego piłkarza z Ekstraklasy. Jakub Rzeźniczak ma według informacji dziennika kuszącą propozycję od mistrza Azerbejdżanu, czyli Karabachu Agdam. W nocy dużo chmur, możliwe opady deszczu, a w centrum pojawią się burze. Temperatura minimalna od 12 do 15 stopni Celsjusza. W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Temperatura w niemal całym kraju od 18 do 22 stopni Celsjusza. O kilka stopni chłodniej jedynie na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mazur, słyszałeś? Co? No, psst, słyszałem. Ale co to? Jak to co to? Złoto! Miliony w złocie! Szukaj skarbów w Tyskim. Sprawdzaj kapsle i zawleczki. Do wygrania miliony tyskich oraz szczerozłote monety. Każda o wartości 1000 złotych. Powodzenia! Regulamin akcji na www.tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Hyundai. Patroni medialni, przegląd sportowy, Cityboard Media wprost. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja. Producent kosmetyków dla całej rodziny. Lista osobista. wydanie specjalne listy osobistej, co słychać z całą pewnością w tle. Państwo nie tylko słuchają, ale także ratują mi czasem życie, za co bardzo dziękuję. Sezon festiwalowy w pełni z przyjaciółmi programu i Trójki. Lili Hejcozy, spotkamy się w Jarocinie, będą tam grali twórczość zespołu, którego klasyk z płyty Meet is Murder właśnie wysłuchaliśmy. Do tej pory grali chyba głównie The Queen is Dead, ale być może poszerzą swój repertuar o coś takiego. Ostatnio w liście osobistej dość często zamieniam się rolami z moimi gośćmi. Obiecany wywiad Beth Ditto ze mną nadamy najprawdopodobniej za tydzień, jako że dziś okoliczności tegoż programu przeszkodziły nam w tym czasowo. Kilka dni temu zamieniłem się też rolami z Belą Komoszyńską. To ona nagrała własną listę osobistą, a teraz ją Państwu przedstawi. Zapraszamy. Lista osobista. Zacznę od płyty, która jest ze mną właściwie od dzieciństwa i artystki, która jest ze mną od dzieciństwa, a płyta jest fizycznie nawet ze mną teraz leży przede mną i patrzę na nią i ta jej obecność fizyczna też jest bardzo ważna w przypadku tej płyty. To jest Ewa Demarczyk, dwupłytowe, winylowe wydanie koncertów zarejestrowanych w 1979 roku w Teatrze Żydowskim w Warszawie. I od dzieciństwa ta płyta jest ze mną, ponieważ w czasach mojego dzieciństwa w moim domu słuchaliśmy z winyli z moimi rodzicami muzyki i Ewa Demarczyk wśród tych winyli była bardzo, bardzo ważna. I ja sama dla siebie, jako już dojrzała osoba, odkryłam Ewę Demarczyk, kiedy byłam nastolatką. To słuchanie w dzieciństwie jeszcze było takie nieświadome, ten świat był niezrozumiały, bo Ewa Demarczyk jest takim całym uniwersum, taką oddzielną planetą i to wszystko, co oczywiście można o niej powiedzieć, że jest genialną śpiewaczką, ale to, co też mnie fascynuje bardzo w niej, to w sposób, w jaki pracowała z muzykami, w jaki sposób wybierała dla siebie kompozycje, w jaki sposób wybierała teksty tych piosenek, czy lepiej byłoby powiedzieć właściwie pieśni. To, co w dzisiejszej współczesnej muzyce nie do końca jest tak bardzo uwypuklone, a za czym ja trochę tęsknię i wyobrażam sobie, że to było niezwykłe, sposób akompaniowania śpiewakowi. Ewa Demarczyk była bezwzględna wobec swoich muzyków. Oni musieli wyczuwać niemalże puls jej krwi. Towarzyszyć jej w każdej najmniejszej pauzie. To musiało naprawdę funkcjonować jako jeden żyjący wielki organizm i z tego albumu, jeszcze z czasów mojego dzieciństwa, będzie on na pewno trzeszczeć, wybrałam utwór pod tytułem Rebeka. Zapomniane piosenki sprzed wielu lat. Rebeka. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce na pokryciu. Cicho szepnął, bo to jest on. Nie wiem dlaczego wszedł, lecz obcy są w mieścini obcy. Ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłe siergo i w mym sklepiku zawsze tak pełnym krzyku. Wszystko ucichło, nawet ja. Mówiąc adieu, ty się śmiałeś do mnie, jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał. Że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, że na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biał weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię. Tej samochodem przybył wraz, przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziałam was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie. Serce ścisnęło coś na dnie, padłam na bruk tobie wprost pod nogi, cucząc śmiechem trwogi. Co pani jest, spytałeś mnie. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty. tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą. Hen do pałacu bram, ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie. Jimmy Scott, Sycamore Trees. I tak naprawdę to nie jest opowieść o samym Jimmy Scottie, który jest bardzo ciekawym wokalistą, o nietypowym głosie, wysokim, bardzo jak na mężczyznę, spowodowanym, ta wysokość niezwykła, spowodowana chorobą genetyczną Jimmy'ego Scotta. Ale chciałam, żeby ta piosenka ilustrowała opowieść o miasteczku Twin Peaks, o całym świecie, który... No ja jestem dzieckiem Twin Peaks, można powiedzieć, i nie jestem w tym odosobniona, bo całe pokolenie, można powiedzieć, moje, które w tym 91 roku śledziło pierwszą emisję w telewizji polskiej miasteczko Twin Peaks, w jakimś sensie zostało zarażone tym światem i nawet jako dzieci jeszcze nie do końca rozumieliśmy ten świat, ale też w twórczości Davida Lyncha nie o to chodzi, żeby rozumieć wszystko to, co się dzieje, ale żeby czuć. A Twin Peaks przywołuje też z powodu nowego sezonu, który od kilku tygodni możemy oglądać, czyli miasteczko Twin Peaks po 25 latach, który jest tak naprawdę już zupełnie innym światem, tak jak nasz świat realny się przez tych 25 lat zmienił, tak zmienił się też ten serial i tak naprawdę jest zupełnie czymś innym, ale równie fascynującym. A to miasteczko Twin Peaks jest całym światem przez swoją estetykę, przez swoją muzykę, przez to wszystko, co jest absolutnie niepowtarzalne w twórczości Davida Lyncha. I to jest przykład takiego świata, który pokazany raz dziecku na zawsze zostaje i wykształca jakiś rodzaj estetyki, miłości do pewnego rodzaju sztuki, do pewnego rodzaju dźwięków, muzyki. No i ja właśnie takim dzieckiem Twin Peaks jestem, a ten utwór pochodzi z ostatniego odcinka drugiego sezonu tego pierwszego Twin Peaks. I got idea, man. You take me for a walk under the sycamore tree. the dark trees that blow, baby. In the dark trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see you in the tree. I'll see you in the tree. Under the sycamore tree. Są tacy artyści, którzy są kamieniami milowymi w naszym życiu. I w przypadku muzyki, no dla muzyków jest to szczególnie ważne, bo takimi kamieniami milowymi mogą być rozmaite dzieła, czy książki, czy filmy. Czasami w bardziej oczywisty sposób filmy czy książki mogą być dla nas takimi przełomowymi momentami. A jeśli chodzi o muzykę, tych kamieni milowych w moim życiu trochę było takich bardzo istotnych, ale wybrałam jeden z piękniejszych, którym jest Tori Amos. I to była taka niezwykła chwila. Zazwyczaj z tymi kamieniami milowymi tak jest, że to zupełnie z przypadku. Zobaczyłam pod koniec szkoły podstawowej koncert Tori i siedziałam jak oniemiała przed ekranem telewizora i to było zupełnie coś nowego, innego niż to wszystko, co do tej pory słyszałam. Większość z tych artystów, których ze sobą dzisiaj zabrałam, to są takie oddzielne planety, takie uniwersa zupełnie odrębne i Tori jest takim światem. I te pierwsze cztery płyty Tori są dla mnie szczególnie ważne. Ona była dla mnie bardzo dużą inspiracją, kiedy ja zaczęłam sama pisać piosenki. I ta wizja niezwykłej, szalonej kobiety o niezwykłym sposobie śpiewania, pisania piosenek, ten rodzaj obcowania z fortepianem, ona jest genialną pianistką, była genialnym dzieckiem, to było coś zupełnie nowego, zupełnie przełomowego, a wybrałam piosenkę z mojego ulubionego jej albumu, Boys for Pelle, Cause Light Sneeze. Kolejny stary winyl, który zabrałam ze sobą, który również pochodzi, jak Ewa Demarczyk, z 79 roku. To ważny rok był muzyczny. I postać, która jest bohaterką tego winyla, jest takim przykładem tego, w jaki sposób, w jak niezwykły sposób głos odzwierciedla życiorys i wnętrze, jakim portretem psychologicznym jest. Mowa o Marianne Faithfull, która była takim aniołem Wielkiej Brytanii w tym swoim pierwszym okresie śpiewania. Piękną, smukłą, blondwłosą dziewczyną o jasnym, czystym głosie. A później jej życie potoczyło się w zupełnie dramatyczny momentami sposób. Jej spotkanie z grupą The Rolling Stones było znaczące dla całego jej życia. Romans z Mickiem Jaggerem spowodował uzależnienie od narkotyków, które bardzo wpłynęło na jej zdrowie. Przez jakiś czas była bezdomna i ten bardzo trudny czas w jej życiu odcisnął na zawsze piętno na jej głosie i ona przestała być tym śpiewającym ptakiem, a zaczęła należeć do rodziny krukowatych, jeżeli takiej ptasiej systematyki użyć. I ten album, Broken English, jest albumem nagranym po tym bardzo trudnym okresie w jej życiu, kiedy na jakiś czas skończyła z narkotykami. Album genialny w moim odczuciu. To jest arcydzieło takie, którym można mówić, jest od początku do końca. Wszystkie piosenki na tym albumie, a wybrałam tytułowy Broken English. Kolejny artysta, o którym chciałabym opowiedzieć, to jest artysta z kategorii, jeżeli użyję takiego bezpośredniego określenia, tych, którzy są chyba na zawsze. I wszystkie jego albumy, o ile ja wielu artystów uwielbiam, ale to nie jest tak, że uwielbiam wszystkie ich płyty, bo często jest tak, że uwielbiam tylko kilka, albo nawet jeden z całej dyskografii. A tutaj począwszy od wczesnych lat 80. Po aktualne albumy, cała twórczość Nicka Cave'a In The Bad Seeds jest dla mnie doskonała. I Nick Cave jest takim artystą, którego też podziwiam i jest dla mnie ikoną występów na żywo. Myślę, że wszyscy, którzy widzieli Nicka Cave'a and the Bad Seeds na żywo na koncertach, będą wiedzieć i czuć, o jakim rodzaju magnetyzmu i o jakim poczuciu zahipnotyzowania mówię, jeżeli chodzi o bycie na koncercie, bycie oczarowaną publicznością, która jest obezwładniona tym, co widzi, co słyszy, artystami, którzy są na scenie. Więc tutaj nie sposób chyba przekazać to, dopóki się nie zobaczy Nicka Cave'a na żywo. A wybrałam piosenkę z albumu, nie wiem czy ulubionego, bo właściwie większość z nich uwielbiam, ale tę piosenkę lubię szczególnie. Do You Love Me? I love you. full of love and devotion. Shall a mind full of tyranny and terror? Well, I try, I do, I really try. But I just err, baby, I do err. So come find me, my darling one. I'm down, ground's the very dregs. Here she comes blocking the sun. Blood running down the inside of her legs. The moon in the sky is a battered and mangled. And the bells in the chapel go jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle, jingle. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Toward their end, I knew before I met her that I would lose her. I swear I made every effort to be good to her. I made every effort not to abuse her. Crazy bracelets on her wrists and her ankles, and the bells in the chapel go jingle. To była lista osobista Beli Komoszyńskiej. Wszyscy nas tutaj namawiają, żebyśmy powtórzyli to, co przed chwilą się zdarzyło, czyli w pełnej stereofonii i w idealnej synchronizacji wytarliśmy z Krzysztofem Zalewskim nasze nosy. Tak, i teraz już piękny głos, taki pozbawiony flegmy, możemy zaprezentować Państwu. Dobry wieczór. Ty to masz dobrze, bo przyszedłeś na chwilę, a ja w tym stanie od 3 godzin próbuję udawać, że jestem w znakomitej formie i całkiem mi to wychodzi. Ale ty też dzisiaj zawsze pracowałeś, ty też dzisiaj pracowałeś. Tak, czwarty dzień z rzędu, natomiast ja mam zawsze katar, jest to część jakby immanentna mnie, ona składa się na mój, to jest składowa mojego głosu, więc jakby ja kocham mój katar. O, ja nie, ja swojego nie kocham, ale twój jak najbardziej zdecydowanie. Czy ja dobrze pamiętam, że dzisiaj to ta najgłówniejsza z głównych scen? Tak, dzisiaj graliśmy na najgłówniejszej z głównych scen, koncert pod hasłem Krzysztof Zalewski. I mimo zacinającego deszczu po szkocku, naprawdę zacinał fest. To nie była mrzymrzawka, to nie był jakiś taki kapuśniaczek, to był solidne to było urwanie chmury, a mimo to ludzi przybywało i przybywało. Naprawdę do tej pory jestem bardzo wzruszony postawą publiczności. Czy z konieczności festiwalowej, bo czasem tak bywa, musiałeś przyciąć występ czasowo? No, skroiliśmy nieco pod festiwal, w sensie graliśmy godzinę, ale ja uważam, że i tak na takich dużych scenach nie lepiej grać krócej niż dłużej, zostawić lekki niedosyt, może postawić na dynamizm, że tak powiem, występu, na to, żeby się dużo działo. Mieliśmy parę interaktywnych sytuacji, konfetti, postaci wyświetlane na telebimach, także mieliśmy gości specjalnych też. Także. Dopytam o ten skrócony program festiwalowy, bo kiedyś bardzo ciekawą rozmowę z kimś prowadziłem na ten temat, z twoim kolegą artystą. Mówił, że to jest dość czasami trudny zabieg mentalny skrócić, bo co wyrzucić, co skrócić, prawda? Ale mówi, że to jest rzecz, która dyscyplinuje też, bo w momencie, kiedy masz w pewnym sensie nieograniczony czas, bo jest to twój występ, możesz sobie zaszaleć. A tutaj trzeba dobrze pomyśleć i taki wybór z przymusu czasami daje do myślenia. No to na pewno, ale jakby w moim przypadku ja jestem początkującym artystą, mam dopiero 2 płyty jakby w dorobku. Znaczy z 2 płyt korzystam, bo mam 3 de facto. Więc jakby je puścić jedna po drugiej tak szybciutko i wyciąć przerwy, no to by wyszłaby może godzina 10, więc tak specjalnie dużo do wyrzucania nie było jeszcze. Ale czasami też bawisz się w przeróżne inne zabiegi, więc no też, myślę, że szczególnie ten rok jest dla ciebie, że tak powiem, bogaty w nowe kreatywne doświadczenia. Tak, no już za 2 tygodnie gramy w Jarocinie specjalny projekt Niemen. Rozmawialiśmy o tym projekcie na etapie, kiedy on jeszcze trochę się docierał. Jak jest teraz? No jest super. Jesteśmy już po próbach, w zasadzie po większości prób. Jeszcze mamy oczywiście próby przygotowawcze przed samym festiwalem, nawet jakiś taki tajny występ zagramy dla znajomych, żeby zobaczyć, sprawdzić zespół w warunkach bojowych. Natomiast to, co najbardziej... To ja bym się chętnie zaznajomił. Ale oczywiście, bardzo miło. Piotr. Sidorowski, Zalewski, znaczy, przepraszam. Oczywiście, zapraszam. Natomiast to, co najbardziej mnie zaskoczyło, to ja byłem trochę przerażony i wokalnie, że będę musiał podołać legendzie Czesława Niemena i tym górom. Zresztą próbuję rzucić papierosy na okoliczność Czesława Niemena, bo właśnie po to, żeby oczyścił mi się głos ładnie, więc to dziękuję panu Czesławowi, że jakby skłonił mnie do tego ruchu. Na paczkach poza tym... papierosów, bo tam są różne dziwne napisy teraz na paczkach papierosów. Tak. Ja nie palę, więc wiem to tylko nie z autopsji, tylko z obserwacji. Może pojawi się taki zapis. Chcesz śpiewać jak Niemen, rzuć palenie. Tak. To jest bardzo dobry pomysł. Natomiast to jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że trudne to są piosenki jednak, szczególnie te z późniejszego okresu, więc byłem lekko też zestrachany, jeśli mogę się tak wyrazić, tą wizją. A tu się okazało, że po próbach to, co najbardziej nam wszystkim towarzyszy, to taka czysta radość grania. Po prostu ta muzyka powoduje, że wszyscy jesteśmy uśmiechnięci od ucha do ucha i chce nam się żyć, więc to jest kolejny jakby prezent od pana Czesława dla nas. I mam nadzieję, że będziemy w stanie przekazać tą radość życia ludziom zgromadzonym na Jarocinie. Czy to, że Jarocin za 2 tygodnie powoduje, że teraz masz tak zwany, posportowy mówiąc, obóz kondycyjny już przed? No na obóz kondycyjny składa się właśnie nie palenie papierosów, ale teraz cztery występy miałem na festiwalu w Gdyni, 3 gościnne i 1 swój. A za chwilę jadę do Szczecina grać taką imprezę, która się nazywa Papryka Szczeciński. No i później już tak, później już obóz kondycyjny, próby przed Jarocinem, pompki, dużo snu, obkładanie się maseczkami na upiększenie cery i tego typu rzeczy, przymiarki u Krawcowej, no bo to wiadomo, że Niemen to też była ikona stylu. Oprócz tego, że śpiewał wybitnie i świetne piosenki pisał, to wyglądał też. Nie pamiętam, czy ci kiedyś to opowiadałem, ale 30 lat temu, kiedy Czesław Niemen występował w Jarocinie, miałem okazję go zapowiadać na scenie. Tak, ja mam nawet na telefonie dokładnie tą twoją zapowiedź. To nie, jakbyś mógł się nie dzielić ze światem za pomocą mediów społecznościowych, nie, to będę bardzo zobowiązany. To ja tylko się dzielę, jakby puszczam kolegom, na zasadzie zgadnij, kto to. Masę osób, które znam, bliższych i dalszych, miałoby do ciebie pretensje, gdybyś się podzielił, na przykład mój fryzjer pewnie. Nie możemy chyba tego potwierdzić na 100%, ale na 90% powiedzmy, że Trójka czyni starania, żeby o 19.05 w niedzielę, to będzie 16 dzień lipca, jeżeli 16, pamiętam, tak. Podłączyć się pod projekt Niemen i transmitować go na naszej antenie. Cudownie. Miejmy nadzieję, że to się uda. Krzysztof Zalewski, bardzo dziękujemy. Dzięki. Złapać się na złość. i nasze ulice. Nie dam, nie dam, nie dam się mocno. Krzysztof Zaleski rzuca nałogi. Namawiamy do tego samego. Mam dla Państwa jeszcze zaproszenie podwójne na Warsaw Summer Jazz Days. To jest zaproszenie na 8 dzień lipca. W 28 rzędzie miejsce 13. To podwójne zaproszenie fizyczne będzie do odebrania na recepcji Trójki od najbliższego poniedziałku. Prosimy o maila na lista.osobista@polskieradio.pl. Rzuciliśmy nałogi, to uspokójmy trochę sytuację. Najbardziej uspokaja Max Richter. Infra, odsłona szósta. Max Richter z zespołem, z którym odwiedził w tym roku studio koncertowe imienia Agnieszki Osieckiej. Luisa, Natalia, Nick, Ian i Chris.